ولی یک تعداد مردم اگر حد سرش تجبیق شد و خداوند متعال شهادت از زیر قبول نمیکنه از جمله بدکاران بود، ولی بعد از تجبیق حد ای آراسته شد به این عنوان که در محضر مردم هم گفت که الله جل جلاله ما را ببخشه و او گناهی که کردم مغفرت خود را از خدا میخواهم، از شخص هم معذرت میخواهد، اعمال خود را در باب عبادتی هم اصلاح میکند، او مردم را استثناء میکند، الا الذين تابوا، مگر آنانی که بازگشتند از عمل زشت به طرف اصلاح، الا الذين تابوا، مگر آنانی که توبه کردند و من بعد ذالک، بعد از این که حد سرش تطبیق شد و اصلاح و اصلاح کردن نفسهای خود را، نفسهای خود را مطابق به شریعت خدا اصلاح کردن، دیگه به چنین بدکاری ها و به چنین اعمال زشت به اصلاح دست نزدن. اصلاح به این معنی که در مجالس خصوصی برای افراد دیگری هم بیره نگفتن که ببین ما این تو یک کاری کرده. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، بشک الله بخشاینده رحیمون مهربان است. الله میبخشد گناهش تو. از این معلوم میشه که قضا از جمله کبیره، گناه های کبیره است. با واسطه که حد خدا هم سر کسی تطبیق شود، اگر توبه درونی نداشته باشه الله ایره باز هم مؤاخذه میکند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت میکنه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه میفرمد که اجتنب سبع الموبقات، از عقت چیزی که موجود کننده دوزخ برستان است و شما به واسطه از او اف چیز عذاب کرده می شود، از او خود را نگاه بکنید. قالوا یا رسول الله ما هنه، گفتن ای پیغمبر خدا چی از اف چیزی که ما خود را باید از او وقتا نگاه بکنیم؟ پیغمبر فرمود که شرک بالله عز و جل، شرک با خداوند متعال، این بزرگترین گناه است که موجب دوزخ است، و سحر، جادو کردن و سحر و ساحری، و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، یک مسلمان بکشی بدون حق بدون دستاوید، و اکل الربا، سود بخوری، و اکل مال الیتیم، و اینکه مال یتیما را بخوری به اشکال مختلفش، و توالی یوم الضحر، از جبهه بگریزی در روز جنگ، و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، و ای که زنهای پاکدامن مؤمن عفیف را تو تهمت بزنی. این کلش از جمله گناهایی است که خداوند متعال کننده ازیر داخل دوزخ میکند و پیامبر میفرماید که ازیر قمکارا شما باید اجتناب بکنید. این موضوع به شکلی بود که تثبیت شد. روز امام ترمذی رحمت الله علیه، از بخاری، ابو داوود، از ابن عباس روایت میکنه که هلال ابن امیه خانم خود را متهم به فعل زنا کرد و کسی که او کار امرش که شریک ابن سمحا بود، پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد و بهش گفت که یا رسول الله، من امرای خانم خود وقتی که در باغ کار میکنم شب آمدم، در اینجا شریک را دیدم که امرایش در یک بستر بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برش بود که البینه او حد فی رحمک، یا بینه بیار چهار نفر گواه، و یا ای که در پشتت حد را حواله میکنه و 80 دوره در پشتت حواله میشود. بعد گفت که والذی بعثک بالحق انی لصادق، قسم به او ذاتی که تو را به حق فرستاده که ما در این باب راستگو هستم، دروغ نمیگم. پیامبر خدا باز فرداش فرمود که نه، یا باید بینه بیاری و یا هم باید 80 دوره در پشتت بزنم. بعد از او باز ای گفت که قسم به خداست که تو را به حق مبعوث کرده که من راستگو هستم، چون راست میگم خداوند متعال و ینزل الله ما یبری ظهری، امیدوار هستم که خداوند متعال درباره ما چیزی را نازل بکنه که پشت ما را از زدن خلاص بکند. امیر که گفت، الله جل جلاله حضرت جبرائیل را نازل کرد و این آیت را برش آورد که ایره در فقه اسلامی ما به نام لعان یک بحث داریم، یعنی که شوهر خانم خود را نفرین مفرستد و زن برای شوهر خود نفرین مفرستد و در عین حالت در حالی که یک کدامشان دروغگو بوده باشه بر جان خود باز نفرین مفرستد. امین بود الله جل جلاله آیت ها را نازل کرد که والذین یرمون ازواجهم و آنانی که دشنام زناکاری میدهند ازواجهم همسران خود را. زن بر مرد نسبت زنا میکنه یا زن مرد بر زن نسبت زنا میکند؟ ولم یکن لهم شهدا، ولی امرایشان گواه نمی باشد، گواه نمی باشد الا انفسهم، مگر تنها وجود خودشان. فشهادت احدهم، پس گواهی یکی از ایشان، اربع شهادات بالله، چار بار گواهی دادن و شهادت به نام الله هست. انه لمن الصادقین، به این وان که او از جمله راستگویان است، او از جمله راستگویان است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هلال ابن امیه را خواست، و یه هلال کسی است که ما شما در سوره مبارکه براءت توبه از دیدن که خداوند متعال برش قبول کرد، از او جمله سه نفری بود که و از ثلاثه الذین خلفوا. این هلال خاصا برش گفت که ببین هلال، عذاب خداوند متعال سخت است نسبت به این چند دوره که در پشت تواله می شود، از این اتهام کناره برو و این حد خدا را بگذار که سر تدبیق شاوه دروغ نگو. و هلال گفت که قسم به خدا اگه ما دروغ میگم آنچه میگم او راست است. وقتی که ایرا میگوید، بعد از او باز پیامبر خدا میگه که برین نماز بخوانیم، باز نماز دیگر را میخوانن. از نماز دیگر که میاین هلال استاد میکنه و برش میگه که بس دیگه قسم بگی. هلال چهار بار به میگه کم قسم یاد میکنه که شهادت میتونم به ذاتی که معبودی که معبود برحق که حضرت محمد را فرستاد، ای که خانم من. مستقیم.com تقدیم میکنند که هر آن من در رابطه به این گواهی که گفتیم، به این قذفی که زدیم، به این تهمتی که به خانم خود بسته کردیم، در این راستگو هستم. چهار بار این را میگوید. بعد از این چهار بار که خلاص میشود، در مرحله پنجمش و الخامسه ان لعنت الله علیه، در مرحله پنجم میگوید که ان لعنت الله علیه، که لعنت خدا باد بر وی، ان کان من الکاذبین، اگر بود از جمله دروغگویان. چهار بار خمیده می که ما با الله گواه، الله را گواه می گردانم که نیست معبود بر حق جز او، که ما در این سخن خود راستگو هستم. و پنجمش می که الله را گواه می گردانم که لعنت خدا بر من اگر ما در این گفت دروغگو بوده باشم. و الخامسه ان لعنت الله علیه، ان کان من الکاذبین. بعد از اینکه این رقم گواهی داد و یدرع عنها العذاب، دفع کنید از این شخص قاذف که این پنج گواهی را میدهد العذاب، زدن دره را 80 دره را از پیش دفع بکنید، دیگه سرشان تطبیق نکنید. ان تشهد اربع بعد از اینکه این پنج دفع گفت حد سر از این مرد تطبیق نمی شود، این از 80 دره خلاص شد. بعد زن را استاد میکنند، با زن هم همین رقم گفته میشود. و پیامبر خدا علیه السلام با خانم هلال ابن امیه تو گفت که ببین آنچه که تو به او آمده شدی، اگر این عمل زشت را کرده باشی، عذاب خداوند متعال در آخرت سختر از این عذاب دنیاست. بناهن اقرار بکو و کوشش نگو که نفرین خدا را خودت بر جان خود بگوی. این را برش میگوید. هرگاه که این زن بعد از این نصیحتی که قاضی برش میکند باز هم میگه که نه من پاک دامن هستم، بعد از او باز این نکات رو شروع میکند که وید رو عنه العذاب، دفع کنید از این زن عذاب را، ان تشهد اربع شهادات بالله، ای که گواهی بده چهار گواهی به خدا، ای تو گواهی چهار بار که من به الله را گواه میگردانم که معبود بر حق است و محمد را مهنس پیامبر فرستاد، آنچه که شوهرم برای ما تهمت بسته او دروغگوی است. اینه چهار بار میگوید. بعد شهادت انه لمن الکاذبین، که بشک انه لمن الکاذبین، که بشک این شوهرم از جمله دروغگویان و مکذبین است. و الخامسه و شهادت پنجم را ادا بکنه ان غضب الله علیها، که خشم خدا، ان غضب الله علیها، که خشم خداوند متعال علیها بر این زن باد، این کان من الصادقین، این کان من الصادقین، اگر باشد در این مورد از جمله راستگویان، اگر این عمل کرده باشد راست، خشم خداوند متعال و نفرین خدا بری باد. بعد از این در حدیث این میاد که وقتی که هلال ابن امیه گواهی خود را ادا کرد، یکی کناره را بعد از او بازی زن آمد. زن پیامبر خدا علیه السلام گفت ببین عذاب خدا کوچک است، بزرگ است و این عذاب دنیا بسیار کوچک. از خدا بترس اگر چنین عمل زشت را کرده باشه، اقرار بکن و کوشش نکن که نفرین خدا را بر خود بگیری، خشم خدا را بر خود بگیری. این زن زبانش به اصطلاح کمک لقطه‌ای پیدا کرد، نتانست که امین شهادت را ادا بکنه، ساد شد، آماده به ایشد که اقرار بکند. بعد در فکرش آمد که این علامه ننگ ما بر قوم خود شد و بانم. از او بعد آمد شروع کرد به گواهی دادن، گفت 4 بار گواهی داد که جانب مقابل شوهرم دروغگوی است و در مرحله 5 گواهی داد که ما لعنت خدا بر ما باشد اگر ما در این باب راستگو بوده باشیم. وقتی که رو گفت پیامبر خدا علیه السلام برسته کرد، گفت که این طفل که هرگاه به دنیا می آید عزیزم، این نسبتش به هلال هم نداد و گفت هر کسی که این طفل را در آینده بود که این حرامی هست و این گفت را شنید، اون نفر هم من حد می زنم. پیامبر خدا گفت، یعنی شخصیت طفل را چی کرد؟ مسئول کرد. این طفل را کسی چی گفته نمی تونه؟ حرامی گفته نمی تونه، ولی نسبتش برای هلال هم نکرد. بعد مدت گذشت، نشانی ها را پیامبر خدا گفت، نشانی هایی که هلال ابن امیه داشت از نظر قواره و نشانی هایی که جانب مقابل مثلا داشت. بعد گفت که اگر این نشانی ها با هر کس موافقت کرد، او درست، او راست بوده. طفل که به دنیا آمد هیچ نشانی از هلال ابن امیه نداشت و همه نشانی از سمها بوده. پیامبر خدا علیه السلام گفت که اگر حکم خدا ننی بود به این رابطه که هر کسی که قذف را بر خود کرد، نفرین را بر خود گفت، از او بده کارش نداشته باشین، الله شاید است که ما و تو باز میفهمیدیم که چی میکردیم، ما و تو باز میفهمیدیم که چی میکردیم. معنای گفت چی شد در اینجا؟ یعنی وقتی که حکم شریعت تطبیق شد، از او بده که جای برای گفت ما و تو نمیماند. ولو که پیامبر خدا علیه السلام فهمید که این طفل از هلال نیست، هلال راستگو است، زن دروغگوی است، ولی تطبیق قانون کامل ظاهر دیده می شود. بعد از او باز پیامبر خدا علیه السلام میگه اگر این حکم نمی بود، باز ما تو می فهمیدیم، ما تو می فهمیدیم، ولی شریعت خدا پابند میکنه انسان را. این شکلش کسی آمد به پیامبر خدا علیه السلام گفت که یا رسول الله، ما امروی خانمون کسی را می بینم، بچی رو کنیم، انتظار بکشن که بوده باشه و 4 بیارم، این 4 که بیارم بازو بازو کفی ما راست میشد. پیامبر خدا گفت بله، تو باید امت کارا بکنی. باز گفت که هشه تو کار بکنم. گفت دلیه دیگر، یا کت زن تو زندگی بکن ولو که انتو بدکار بوده باشد، و یا تو باید گواه را حاضر بکنی و نمیتونی که جان خود سر هر کس توفه بزنی. ایره برش تو حضرت ای آیت ها که نازل میشه، حضرت سعد هم استاد میگه که یا رسول الله، من در خانه خود داخل شدم و امرای خانه خود کسی را ببینم، باز برم پشت 4 رو را بیارم، قسم به خداست که من میفهم که تزی چی میکن، سرش را برش میبرم. پیامبر خدا برش میگه که این الله اغیر منی و انا اغیر منکم، الله از ما کده با غیرت ترس و ما از تو کده با غیرت استم، بنام به حکم خدا تسلیم شو، از جان خودی غیرت ها را نکش. یک حکم همی است، حکم خدا اینطور است و اینطور تطبیق باید شد، بنان نمیتونی که از جان خود هر کار که دلت باشد او را اجرا بکنی. یک دلت محدثین میگه که این حدیث به طور شد که تو اقا با غیرت هستی که در خانه خود کسی را میبینی، الله از ما تو کده بیست، از ما از تو کده غیرت من دستم و خدا از ما کده. انسان با غیرت را خدا دوست داره و چونین انسانی که در خانه پیر میکنی بخشش، بنان حدرش خونشی هست و حدر است و یقینی است. ارگاه در خانه کسی دیده شود و سرش بریده شود، در اینجا معلومت کسی که در خانهش بدون اجازه آمده. انسانهای نامحرم حق ورود به یک خانه ندارن مگر به اجازه، و اجازه را از که میگیره؟ از زنان نه، بلکه اجازه را باید از مردها بگیره. و گواهی پنجم را زن باید ادا بکند. ان غضب الله علیها، که خشم خداوند متعال باشد علیها بر این زن، ان کان اگر باشد این مرد من الصادقین، از جمله راستگویان. اگر این مرد از جمله راستگویان بوده باشد خشم خداوند متعال برش باشد. ولولا فضل الله علیکم، و اگر نبود فضل خداوند متعال علیکم بر شما و رحمته و بخشش خداوند متعال، و ان الله تواب حکیم، و اینکه الله پذیرنده توبه است با حکمت است، لعجلکم بالعقوبه، در عقوبه خداوند متعال شما را با عقوبت میگرفت. یا چی چیزی نبود که واقع نمیشد؟ اگر این قوانین نمی بود چی بدبختی در نظام خانواده در بین مسلمین می بود؟ از این بعد داستانی که بر خانواده پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بسته شده بود از طرف منافقین، و داستان از غزوه بنی مسلق شروع می شود، به این عنوان که در سال ششم هجرت در ماه شعبان پیامبر خدا علیه السلام خبر شد که رئیس قبیله بنی مسلق حارث ابن ابی ضرار همراه قومش آمادگی میگیره علیه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که جنگ بکند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم آمادگی جنگ را میگیرد و به طرف قبیله بنی مسلق حرکت میکنند. در اوجا اردو گروه سفارایی میکنند. پیامبر خدا علیه السلام به حضرت عمر میگه که برشان بگو که از جنگ از ضد مسلمین دست بردارن و کلمه توحید را بگوین. ولی بعد وقتانه که اونها آماده نشدن، وقتی که آماده نشدن از او بعد چند ساعت به تیر یک دیگر زدن. از تیر به انزنی پیامبر خدا علیه السلام حکم حمله عمومی را صادر کرد. اما بود که بسیار زود قبیله بنی مسلح پاشان شد و دشمن شکست خورد و مسلمانان را خداوند متعال پیروزی نصیب کرد. در حدود 2000 رأس شتر را مسلمانان به غنیمت گرفتند، 5000 گوسفند را مسلمانان به غنیمت گرفتند. در اینجا در حدود 200 نفر از خانواده امی قبیله هم اونها هم اسیر شدند. و بعد از اینکه اسیر شدند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم امی جویریه که دختر رئیس قبیله بنی مسلح بود با او هم آروسی میکنند که توسط از این اسیرها هم پس آزاد میشود و رابطهشان با این مردم اصلاح میشود، درست میشود، تا اینکه اونها هم ایمان میارن. در این غزوه دو چیز واقع میشود. یک مشکلی در بین مسلمان ها پیدا میشود در بین مهاجرین و انصار، و این جنجالی که پیدا میشود هر کدامشان سخن خود را میبینند، تا جایی که قریب بود که شمشیرها کشیده شود و منافق بزرگ عبید بن سلول این چیز را بسیار زیاد دامن زد و پیغمبر خدا علیه السلام داخل از این گفتگو میشود، میگه که اترک هذه النتن، این مسائل بدبوی قوم پرستی و نجات پرستی تان را ترک بکنن و شما کسایی نیستین که به این جاهلیت رو بیارین. دیگر جا می باز فرمود که هر کسی که دعوت به عصبیت بکنه از امت ما هم نیستن، ولو که خدا چی بگه مسلمان بگید. این فتنه را پیامبر خدا علیه السلام فرو گذاشت. بعد از اینکه به طرف جای خود حرکت میکنه، عادت پیامبر خدا علیه السلام این بود که ارگو که کاروان از جایش که حرکت میکرد یک نفر را در کاروان میگذاشت، در جایش که باید توی جا میباشی میشود که چیزی از مسلمان ها باقی مانده باشد، میشود کدام سخن کسی راه را گم کرده باشد در اینجا در این سفر از کاروان مانده باشد، از مرازی باید حرکت بکند. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها هم به خاطر از اینکه بیرون به قضای حاجت رفته بود، وقتی که رفت در اینجا مو گردنبند چیزش گم شده بود از پیشش، پس که آمد بار دوم پشت از او رفت و در پالیدن از این کاروان حرکت کرده بود. وقتی که حرکت کرده بود دید که چون از نظر جسامت بسیار خرد بود، اصلا کسی نفهمیده بود که این در مابین عمود دوری باید اصل نیست، بدان دوری سرشفه رو قایم کرده بودن حرکت صورت گرفته بود. این مبارکه وقتی که بجایش میبیند کسی نیست و کاروان رفته، بنان لازم ایره میدن که ما خود در جای خود باید ساعت شوام باشم که حتما خبر میشان پیامبر خدا علیه السلام، حتما کسی خبر نامه پس باید اونا را را باید گم نکنن و باید مرا بگیرن. این حرکت دوام کرد، هیچ کسی ملتفت در اوجا نشده بود. وقتی که نشد، صفان ابن معطل رضی الله عنه، این کسی بود که باید ای در عقد باقی میماند، میبینه که کسی در کنجه است. باز گفت که به خدا پناه میبرم، اما گفت دیگه یک سخن را هم به حضرت ام المؤمنین نگفت. فقط حضرت ام المؤمنین سر شطر سوار کرد و رکاب شطر را گرفت و پشت کاروان رفت. وقتی که پشت کاروان رفت، یک تعداد منافقین سعی کردن که اینا تنها ای ایمان بدان گفتگو را و استا شیطانی را در دل خود ادامه دادن. بعدها میبینه که این سخن آستاستایی که در انلاد شده رفت، هر کس دیگه یکان سخنها را گفته رفتن، گفتن تا ای که به پیامبر خدا علیه السلام رسید. پیامبر خدا هم سخت جگرخون شد. در رأسی از این موضوع که بسیار زیاد کار کرد، عبدالله ابن ابی سلول بود. او این موضوع را بسیار زیاد دامن داد، دامنش در همچنان آمد. کسی دیگری که در این باب کار میکرد، خارزاده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. او هم یگان نکات را زد. حضرت حسان هم یگان نکره در این باب گفتن و پیامبر خدا علیه السلام نه تکذیب کرده میتانست و نه هم تایید کرده میتانست. حتی که پسان یک چند روز پیر میشد، خود حضرت عایشه هم خبر میشد. وقتی که این خبر میشد، گریان میکنه، میبینه که هر رفت آمد پیامبر خدا علیه السلام با شکل دیروزش پریروزش نبود، بلکه تغییر خورده بود. وقتی که تغییر میبیند و این سخن را مشنات، همیشه گریان میکرد و نماز میخوان، نان نمیخورد، مریض شده بود. ولی پیامبر خدا علیه السلام هم چاره ای نداشت. این روزها ادامه پیدا میکرد تا اینکه خداوند متعال پاکدامنی از این مادر ما شما حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه را قرآن کریم در باب در 14 آیت ای را بر ما شما بیان میکند. نه تنهایی که پاکی از ای را بیان میکند، عظمت خانواده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را هم بر ما بیان میکند و در پهلوی از ای را هم بر ما بیان میکنه که رابطه ما با اهل بیت پیغمبر خدا علیه السلام چه شکلی باید باشد. ای را هم بر ما تعلیم میدهد که مسائلی که ما میگوییم، ببین در مقابل شخصیت های بسیار بلند خوبه، خانواده های خوبه، ای را باید تحقیقی بگویم. نشود که منافقین خو همیشه کارشان است که چه کنه که شخصیت های بلند را به اشکال مختلف مورد تهمت قرار بدهد. ولی مسلمان ها باید هوشیار بوده باشند، در این دقیق باید بوده باشند که نشود که هر کسی این کار را میکنه، خصوصا دشمنان اسلام در این با بسیار دقیق هستند و کوشش میکنه که مسلمان ها را به اشکال مختلف بدنام بکنه، شخصیت های مسلمان ها را به اشکال مختلف بدنام بکنه. این تعلیم است که بر ما شما در رابطه میدهد و الله جل جلاله میفرماید که ان الذين جاءوا بالافك، هر آنانی که آوردن این تهمت بزرگ را، عصبت منکم، گروهی از شما، از گروهی از شما هست، لا تحسبوه شر لکم، ما پندارید این تهمت را، این تهمت را ما پندار یک موضوع عادی و کوچک، شر لکم بدی برای خود، لا تحسبوه شر لکم، این تهمت را بدی نپنداره در حق خود. یعنی به این عنوان که هر کسی که تهمت سر شما زد، بعد شما دیگه خواب بکن و بگوین که دیگه تیر ما را از این مردم یا تیر ما را از رهبریت مردم، با مردم خشم نکنید. شما مکلفیت دارین که برنامه های دینی تان را به پیش ببرید، شما خدمت تان را در مردم پیش ببرید. بله و خیر لکم، بلکه آن بهتر است برای شما، آن بهتر است برای شما که برای دین کار بکنید، آن بهتر است برای شما که در خدمت مردم بوده باشین. از ذکر را ببینید که قرآن کریم دو نکته می دهد که عصبت منکم، گروهی از مردم های جاهلی از شما هستند که خود اونها بر شما بدبختی را ایجاد بکنند. عبدالله ابن ابی سلول کلگه مشناد که این منافق است، خب برای خارزاده حضرت ابوبکر مناسب باز نبود، باز به حضرت حسن باز مناسب نبود، باز به شخصیت های دیگه مسلمان باز مناسب نبود که این سخنها را رد و بدل بکنه. اینها باید با جدیت باید اقدام میکردن و او را میگو که دیگه یک زبان تخلص کردی، زبان تا باید قطع میکنم که چونین سخنی بگویی. ولی به خانواده پیامبر چی میکنن؟ میگه لا تحسبوا شر لكم، این را ما پندارید برای خود یک عیب، بلکه برایتان بهتر است که خداوند متعال عفت شما را به قرآن کریم بیان میکند. لکل امرئ منهم مکتسب من الاسم، هست هر یکی از ایشان را آنچه که کسب نموده من الاسم از گناه، برشان اجازهش است. هر کسی که در رابطه به این سخن گفته حصه از گناه خود را باید بگیرد. ولی در رفتش والذی تولا کبره، و آن که فرا گرفته بزرگترین آن تهمت را منهم از ایشان، له عذاب عظیم، او را از عذاب بزرگ، برای از او عذاب بزرگ است. به این عنوان که یک تعداد او که کلانش است که اصل این تهمت را گذاشته که عبدالله ابن عبی سلول بود، این دیگر را که سرکتشان شورانده، الله میگه با این هم حصه چیش از گناهشان است. اینا شورای ای رقم فقط زمزم که میکردن این هم گناه بود، نباید این رقم میگفتن. لولا استمعتموه، چرا چنین نشد که وقت شنیدید آن را، ظن المؤمنون والمؤمنات، گمان میکردن مردان مؤمن و زنان مؤمن، به انفسهم، به کسان خود، خیر نیکی را، حضرت ام المؤمنین را به خودشان نسبت میداد، به انفسهم، به کسان خود، به خانواده پیامبر، خیر نیکی را، و قالو و میگفتن هذا اذ کن مبین، این از دروغ آشکارا، این از دروغ آشکارا، اقعه باید میفهمیدن. یک بار که انسان تعقل داشته باشد، کسی که در خانواده پیغمبر است، با شخصیت ترین خانواده، و از طرف دیگری این خانم هم از با شخصیت ترین خانواده عرب، خانواده ابوبکر صدیق، این تن میدهد به یک عمل زشت و بدی. بنابراین مناسب برای یک مسلمان امی بود که فورا به او جا نیک گمان میکرد، و در این طرف هم باید با صراحت میگفتی این دروغ بدی است، این دروغ آشکار است. لولا جاو علیه، چرا نه آوردن بر این سخن به اربعه شهدا، از چهار گواه را. ما خبرتون پیام داده بودیم که هرگاه کسی چنین اتهام را میگوید و خبر میشود، باید سکوت اختیار بکنند. در عام مسلمان ها هم چوب باید بوده باشد. هرگاه خود داخل داری نبرد میکنی، پس چهار گواه را باید بیاری. و از لم یعتو بشهدائه، پس چون نه آوردن گواهان را، گواه را، فاولائک عند الله هم الکاذبون، پس آن گروه نزد خداوند متعال هم الکاذبون، امیشان امین ها هستند، دروغگویان، امین ها دروغگوی هستند. بدان جانب مقابل دروغگوی نیست، جانب مقابل متهم به گناه نیست، بلکه اینها دروغگوی هستند. ولولا فضل الله علیکم، اگر نمی بود فضل خداوند متعال بر شما و رحمت و رحمت او فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخرت، لمستکم فی ما اصابتم فیه عذاب عظیم، هر انا می رسید به شما در بهتانی که خود کردید در آن، فرو رفتید در آن، عذاب بسیار بزرگ. چنان کار بد کردین که اگر رحمت خدا شامل حال شما نمی شد، باید کلتن در دنیا مورد خشم خداوند متعال قرار می گرفتین. این موضوع را پیشتر مورد ارزیابی قرار می دهد، تنها به اکتفا نمی کند. از تلقونه، وقتی که می گرفتید آن را به السنتکم، به زبانهای خود، و تقولون به افواهکم، و می گفتید به دهانهای خود، وقتی که می گرفتید آن را به زبانهای خود، یکی به دیگش انتقال می دادید، و تقولون به افواهکم، و می گفتید به دهانهای خود، ما لیس لکم به علم، آنچه را که نبود شما را با آن علم، و تحسبونه هینا، و می پنداشت آن را سخن بسیار عادی و آسان، و هو عند الله عظیم، و حالان که او نزد خدا بسیار بزرگ بود، و هو عند الله عظیم، و او نزد خدا بسیار بزرگ است. بسیار سخن شما می گوید که عادی است، ولی پیش خدا بسیار باز بزرگ است. ولولا اذ سمعتموه، و چرا نشد که چون شنیدید آن را، قلتم، می گفتید ما یکون ولنا ان نتکلم بهذا، لایق ما نیست، برای ما این صحیح نیست که زبان به زبان بیاریم این سخن را، لایق ما این گفت نیست که ما ایتی یک سخن زشت را به خانواده پیغمبر بگیم، این به یک مسلمان زیبنده نیست. سبحانک، الله پاکستی تو، سبحانک، هذا بهتان عظیم، این یک بهتان بسیار درو، بسیار بزرگ بهتان است، ای تو باید میگفتی. ببین چی شخصیت برای جامعه اسلامی قرآن میدهد. هرگاه که شما میگرفتید این سخن را به زبانتان، بسیار آسان میپندشتادش، ولی پیش خدا بسیار بزرگ بود. و می گفتید به دهنهای خود یکی بر دیگه انتقالش می دادید. به این معنی که اگر در مجلسی که گفته می شد کسی گفت، تو باید اجازه به اونه می دادی که زبان تا بسته بکن و بار دیگه چونین سخنی گفتی سر تا بعد ختم می کنم، این تو باید می گفتی، ولی تو گپ از او را گوش کردی، او که گفته می رفت تو گپش را گوش کردی و تو نباید چونین عادی انسان می بودی و گپ چونین بدی را تو باید می شوشی در مجالس و یکی به دیگر بازور انتقال می دادین، یکی دیگر باز می گفتیم ولی دیگر ما هم چی بکنیم دیگر، این رقم نباید می گفتیم. ولو لا سمعتموه، و چرا نشد که چون شنیدید آن را خلتون می گفتیم ما یکونو لنا ان نتکلم بهذا، چپ باشین بر ما مناسب نیست که چنین سخن را در حق پیامبر و خانوادش بگویم. سبحانک پاکستی الله از هر عیب و نقص، هذا بهتان عظیم، این بهتان بسیار بزرگ است، این بهتان بسیار بزرگ است. یعیدکم الله ان تعودوا لمثله، پند میدهد شما را الله از این که بازگردید لمثلی به مثل این سخن، ابدا هیچگاه، این کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید الله بر شما پند میدهد که به این رقم سخنا باز نگردید ابدا، یعنی در آینده همچنین نکنید. پیامبر علی رفته، معنیش ابدا به ما شماست که در حق شخصیت های خود ملتفت بوده باشین، در حق بزرگای دین و رهبرای عظیم ملتفت بوده باشین. همیشه دشمنا از این طریق استفاده میکنن و میخوان شخصیت هایشون را ضربه بزنن. یعیدکم الله، الله فهم میدهد شما را ان تعودوا لمثله، که اتیان بکنید به مثل سخن ها ابدا هیچگاه، این کنتم مؤمنین. یعیدکم، بعض علما به معنی من هم ترجمه کرده، یعیدکم الله، منع میکند شما را خداوند متعال الله تعودو لمثلی، از این که باز نکردید با چونین سخن، در جای اقلا را مقدر میکند، این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید. و یبین الله لکم الآیات، و روشن بیان میکند برای شما خداوند متعال آیات خود را، الله احکام خود را روشن برای شما بیان میکند. و الله علیم حکیم، الله عالم با حکمت است، الله خوب میداند. بنام ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. طب ايجا خداوند متعال مسئولیت ما شما را ذکر کرد که ما در مقابل چنین سخن ها نباید خوض بکنه، نباید پایین شویم، و دشمنا از کارا استفاده میکنند، استفاده میکنند. حتی امام صدقات رحمه الله در چی خود نوشته میگه، یادداشت های خود، که ارگاهی به طرف امریکا می رود ببینید به خاطر از اینکه این شخصیت از این را ضربه بزند و این را در جامعه بد معرفی بکند، چندین کارا را سرش می کند. اول بردن از جو در اوجا به خاطر تطهیر به اصلاح ذهنش بود که ذهن از این را به اصلاح تخدیر بکند. بعد خودش می که مرا می برد در یکی از جاهایی که یکی از رقاصای بسیار مشهور است، در رقص از او مرا می برد، بعد از او باز در چوکی اول ای را می شانه با ای زن آرو می خانه و می خانه، از این که خلاص می شد هر کس می را دمی یاداشتهایش از او یاداشت می گیرد، به اصلاح یادگاری از پیش امضا می گیرد. علامه صدقات می فهمه که من گفتم که اجازه بتیم که من هم امرای زن کار دارم، من برش چیزی می گم، وقتی که این سخن برش می گی فورا دیگه پلیس مداخله می کن، دیگه مردم نمی مانند. بعد به ای زن می گه تو امرایش تنها یک اتاق بوده باش و هر چیزی که میگد امرش آمادگی نشان بده که ما این شخصیت تاریخی مسلمان ها را به اسلام خوب بدنامش برش بکنیم. و این هم کسی بود که روان عجیبی الله برش داده بود، به ایزن گفت که خب چی زیبا قواره داری، چی قچشم خوبش داری، چی زبان خوبش داری، چی آواز خوبی. و این میگه تشکر تشکر خوب زیاد گفت. بعد گفت که ولی بسیار جای تاسف است که غلط جای استعمالش میکنی، جای باید استادش میکنه. بعد از او گفت زبان از الله عجیب زبان برش داده بود، وقتی که آخر خلاص میشه زن گریان میکنه، گریان میکنه و مسلمان میشه در همون جا و این کل نیروی ساز آواز موسیقیش رو ترک میکنه. بنام چی بسا از اوقات دشمنا به خاطر انحراف یک مسلمان ها دسائس رو طرح میکنه، پلان رو طرح میکنه. مسلمان ها باید دقیق بوده باشن در این گپا، به چیزای کوچک کوچک نباید التفات بکنه و شخصیت های خود را ضربه بزنن. قرآن یک موضوعش اهمیته که بر ما نشان میده که در این مسائل بسیار دقیق بوده باشن، عادی فکر نکنن. ولی یک نکته هم باید بوده باشه، پشت یک متن وای فکر فکر توایل نشی موضوعی و تیلی دیگه، هر چیز دیگه حد دارد دیگه. اتو نمیشد که یک انسان این تمام ارزش ها را زیر پای بکنن باز ما میگه خیر است. 60,000 انسان در کابل بکشه باز میگه ولی سب خیر است دیگه رهبرهای ما هستن. نه این باید جنایت کردن، باید جوابی از یه اعمال ناشایسته خود را بگیره و این کل جهاد را با او افتید باز ما بگیم ولی سب خیر است دیگه کدام گفی نیست دیگه. نه یا دی بار ما یارا نمیبخشه و خدا هم انشالله یارا نمیبخشه. باید جوابگوی از این مصیبت بزرگ به عالم اسلام، نه تنها به افغانستان، به عالم اسلام اینها بدبختی را خریدن. بلان باز هم نمیگه که بد کرده، حالی هم میگه هیچ کفی نشد. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. هر آنانی که يحبون دوست دارن ان تشيع الفاحشه که شایع گردد تهمت بدکاری، فالذین آمنوا در شأن آنان که ایمان آوردن لهم عذاب علیم، مر ایشان راست عذاب دردناک به دنیا و آخره، در دنیا و آخرت. والله یعلم، الله خوب میداند و انتم لا تعلمون، شما نمیدانید. الله خوب میداند که چرا این احکام را بر ما نازل میکنه و چرا قد قد بر موضوع را خرج میدهد. ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف الرحیم، و اگر نمی بود فضل خداوند مطار بر بالای شما و رحمت او، و ان الله رؤوف، و این که هران الله نرمی کننده است، رحیم و مهربان است، چی کاری نبود که نمی شد؟ چی کاری نبود که نمی شد؟ خداوند مطار رحیم است و چون این موضوع بزرگیم که صورت گرفت، باز هم خداوند مطار خشم سرشان نازل نکرد، باز هم یک باد تربیتی را برای شما داد و شما را آگاه کرد. امام قرطبی رحمت الله علیه می فرماید که ببینید براءت یوسف علیه السلام را خداوند متعال به شاهد در خانوادش ثابت می کند. براءت حضرت بیبی مریم علیه السلام را الله جل جلاله توسط نوزاد طفل ثابت می کند. ولی براءت حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها را خود الله کائنات او بیان می کند و او ثابتش می کند. این آیت ها را که به پیامبر خدا علیه السلام نازل شد، پیامبر خدا به بسیار خوشوقتی داخل خانه حضرت ابوبکر صدیق شد و بعد از اون مبارکی برش گفت، مبارکی بر روی که الله جل جلاله مبارکت بوده باشد. خداوند متعال براءت تو را ذکر میکند. بعد حضرت عایشه میگه که من از خدایم سپاس میکنم، از خدایم سپاس میکنم. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، ببینید چه سخت است نه انسان فکر بکنه. دشمنان خدا در هیچ سنگری نخواستن که پیامبر آرام باشد، در هیچ سنگری، در هر جای سرشان، امی جایی که پیدا میکرد نگذاشت که پیامبر آرام بگیرد، در خانش اینا هم آرام نماندن و چون این تهمت ها را سرشان بسته کردن. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تتبعوا خطوات الشیطان، پیروی نکنید قدم های شیطان را. و من یتبع خطوات الشیطان، هر که پیروی بکنه نقش قدم شیطان را، فانه یامر بالفحشاء، هر آن شیطان حکم میکند به فحشاء، به بدکاری و المنکر و به سخن زشت. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل خداوند متعال و رحمت او، ما زکا منکم من احد، پاک نمیشد از شما هیچ کس ابدا هرگز. سه بار است که فلولا رحمت الله اذا خدا ذکر میکند، سه بار تا به میجا در این 14 آیه یک ذکرش میکند. این موضوع به این اندازه بزرگ بود. ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله يزكي، الله پاک میکند از گناه کسی را که بخواهد، به یک نیک انتخاب داشته باشد، بعد از این باز خود اصلاح بکنه و غلطی خود را بگیرد. والله سمیع علیم، الله نیک شنوا، الله نیک شنوا و دانا هست. بعد از این که آیت ها نازل شد، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او مبارک گفت که قسم به خداست که دیگر با خارزادیم که قبلا کمکش میکردم و ای چونین عمل زشت را در مقابل ما اجرا کرد، ما دیگر با اقاربم که چونین کار کردن دیگر کمکم نمی کنم، دیگر نمیخوام که به اصلاح امرایش نزدیکی بکنم. به عبارت عادی بگم خشم شد، خشم کردم امرایشم، دیگر قهر کرد، دیگر رابط خود قطع کرد. الله جل جلی آیات را نازل میکنه که نه، مسلمان ها گروهی هستند که همیشه در اصلاح سر به سر میبرند، همیشه در فکر این ای هستند که دیگرها باید آرام زیست بکنند، دیگرها باید خوب حالت داشته باشند. از خاطر خداوند متعال ای آیت رو نازل میکنه که وَلَا يَحْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَقَسَمْ نَخُرَنْ صاحبان رسوخ منکم از شما وسعت صاحبان وسعت که پیسه دارن ان یؤتوا اولی القربا از این که بدهن خشاوندان را والمساکین برای بینوایان والمهاجرین فی سبیل الله و آنان که هجرت کردن در راه خدا چرا این قسم نخورن که ما امراشن کمک نمی کنیم ولی عفو باید که عفو بکنن ولی اصفحو و باید که در گذارن از خطایشان عفوشان بکند و از خطایشان در گذارد در بیو همه که یک عفو میکند که خدا ای را ببخش ما امراش کار ندارم دیگه در گذارد از این که پیش روید که باز آمد یک خشم هم باش نکن دیگه پیشانیتم برش قید نگی بلکه بگذارش دیگه این کار باید بکنی. الا تحبون ان یغفر الله لكم ولی کسی بگه که والله چطور میشود دیگه کسی را که بگوی ولی هر چی که بود گذشت و تو به خاطر خدا ببخشش باز میگه که صرف دلم طاقت نمیکنم صحیح شد باز میگه اقا کاری کلان کردم الله میگه که الا تحبون دوست نمیدارید ان یغفر الله لكم ای که بیامرزد شما را خداوند متعال به این باره دیگر ما که یک تعداد برادرها چی دانیم که مشکل پیدا بکنیم یک دوسیه بسیار کوچک هر قدر که ما بدی بکنیم که یک بدی شاید داشته باشد یک کار ما را خراب کرده باشد چیز بر ما کرد که ما توقعش نداشتیم خداوند متعال ما شما را پیدا کرد و از ما که خواست آبادی زمین توسط شریعت خدا هست عبادت خدا هست بدان چه قوقات است که ما حکم خدا را زیر پای میکنیم احکام خدا را زیر پای میکنیم و چقدر دوسیه های کلان کلان پیش خدا داری تو یک دوسیه را برای کسی نمی بخشی باز می خواهی که خدا تو را باز ببخشد نه هر گاه که روبرو شدی در دلت پیدا شد که ما نمی بخشم بگو خدا دوسیه هایی که من پیش تو دارم از این که هم کلان تر است بنان من این را می بخشم خدا در او دوسیه با تو سر من رحم بکن در او تو من را ببخش از خاطر الله میگه که الا تحبون ان یغفر الله لكم دوست نداری که خداوند متعال ببخشد شما را والله غفور الله بخشاینده رحیم مهربان است ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات هر آنانی که دشنام زناکاری میدهند زنان پاک تینت و پاک دامن را الغافلات بیخبر المؤمنات مؤمن را لعنوا في الدنيا والآخرة نفرین کرده شدن در دنیا و آخرت لعنوا في الدنيا والآخرة در دنیا و آخرت نفرین کرده شدن بنان کسایی که چنین کاری کردن تا امروز هم نفرین میشد دل انسان میگره که بسیار کار زشت کردن بعد نیست تا آخر ولهم عذاب عظیم برایشان عذاب بسیار بزرگ است یوم تشهد علیهم السنتهم روزی که گواهی دهد علیهم برایشان السنتهم زبانهایشان و ایدیهم دستهایشان و ارجلهم پاهایشان بمکانی عملون با آنچه که میکردن روزی باز می آید که گواهی می دهد بر ایشان بر ضد ایشان زبانش می گه که بسیار کالی بد کرد یه هم بر گواهی می دهد ماند بلان با اورا واره تو یک چیز میگی دیگه چیز می شود او بر ضد حضرت موسی علیه السلام باید دعا می کرد خود دعایش بر ضد بر نفس خودش شد عین شک تو شاید یک چیز بگی خداوند متعال زبانت را به اصل گواه می گه دروغ نگو واقعیت و تو یک چیز میگی باز به واقعیت تبدیل می شود دستهایشان گواهی میدهد پاهایشان گواهی میدهد بیماکانی عملون با آنچه که میکردن یوم ایدن در آن روز یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین در آن روز کامل میدهد خداوند متعال دینهم الحق جزای سزاوار ایشان و یعلمون و بدانند در آن روز ان الله هو الحق المبین که الله اوست راست ظاهر کننده در اون روز باز خواهند فهمید که خداوند متعال کامل میدهد جزای سزای ایشان را و میدانند که و بدانند که خداوند متعال هو الحق المبین اوست راست ظاهر کننده آنچه که کردی او را هم در پیش رویت میگذارد در بعد از این آیت ها میبینیم که پیامبر خدا علیه السلام چندین نفر را که در رابطه به این دخل داشتن و از حد قذف زدش از جمله شهید عبدالله ابن ابی سلول را و این کاری بود که مطابق به حکم خداوند متعال صورت گرفت الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. قرآن کریم علی میگه که هر کسی که زنا میکند، کار بد میکند و با چنین بدبختی ثابت سرشان میشود، در حقیقت این انسانهای پلید به همین انسانهای پلید میسپارد. هر دویشان غلط هستند، هر دویشان رذیل هستند. الخبیثات للخبیثین، زنان پلید لایق هستند برای زندگی کردن، للخبیثین برای مردان پلید و نجس و چقل، والخبیثون للخبیثات، مردان مردار و کثیف و بدکار ای سزاوار هستند که چنین کار بکنن و با زندگی بکنن، للخبیثات با زنان خبیث و بدکار و پلید. این یک پلوست، مرد بدکار با زن بدکار است. الله جل جلاله کتمو حشرش میکنه، کتمو زندگی میکنه. و طیبات للطیبین، زنان پاکدامن و عفیف للطیبین، با مردهای پاک و با مردهای پاکیزه هستند. و طیبون للطیبات، مردان پاک و عفیف و پاکدامن للطیبات، برای زنان پاکیزه و پاکدامن است. اولئک آن گروه پاکان، مبرئون مما یقولون، بری هستند از آنچه که میگویند. این گروه پاکدامن بری هستند از آنچه که میگویند. لهم مغفرتون، هر دو کسی که چنین سخن براشان بگوید، بر ایشان راست آمرزش و رزق کریم و روزی با عزت. اولئک مبرئون مما یقولون، آن گروه پاکان بری هستند از آنچه که میگویند. لهم مغفرتون، ایشان راست آمرزش و رزق کریم و روزی با عزت و با کرامت. بعد از اینکه خداوند متعال این موضوع رو برای ما و شما بیان کرد که من حیث یک مسلمان نباید کار بکنیم که شخصیت‌های بلند دینی را مورد اتهام واقع گردانیم، از این بعد آنچه که سبب این بدنامگی و لکمه شود، همانا ورود یک انسان است در خانه کسی بدون اجازه‌اش. بناهن روی اساس آنچه که سبب برای این رقم اعمال زشت می شود، به مبا ششتن یک انسان با کسی دیگری، بدون اجازه و بدون ضرورت رفتن در خانه یک دیگری و عدم مراعات کردن آداب مجلس، اینی سبب بدنامی می شود. از این خاطر قرآن کریم این آیات را بعد از این بیان میکنند تا که مسلمان ها به اساس این آداب بتانند خود را نگاه بکنند از اینکه مورد اتهام واقع شود. و پیغمبر خدا علیه السلام چیز زیبا میفرماید: اتقوا مواضع التهم، جایی که بعد انگشت گرفته میشه امو از امو جا کناره برو، کار نده که مورد تهمت قرار بگیری. از الله میفرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، ای مؤمنین داخل نشوید به خانه هایی که لا تدخلوا بيوتا غير مسكونتين غير بيوتكم، لا تدخلوا بيوتا، داخل نشو به خانه هایی که غیر بيوتكم غیر خانه های شماست، داخل نشوید به خانه هایی که خانه های شما نیست. حتی تستأنسوا، تا آنکه اجازه بگیرید و تسلموا علی اهلها، و سلام کنید بر اهل آن. در خانه که خانه از خودت نیست داخلش نشو، مطلق داخل نمیشی، نه، حتی تستأنسوا، تا آنکه اجازه بگیرید و تسلموا علی اهلها و سلام کنید بر اهل آن. ذالکم، ای اجازه خواستنتان از صاحب منزل خیر لکم، بهترت برای شما، ای بهترت برای شما که ضرر ببینید. لعلکم تذکرون، شاید پند پذیرید، شاید پند پذیرید، دو نکته بر ما میدهد. یکی ذالکم خیر لکم، این بهترت برای شخصیت شما، این بهترت برای وجود خودت میشد که مورد اصابت قرار بگیرید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که امام مسلم حدیث روایت میکنه: من اطلع فی بیت قوم من غیر اذنهم حل لهم ان یخفى علیه، هر کسی که به خانه یک کسی چشم چرانی میکند، به اصطلاح از چاه خانش، از سوراخ خانش برش میبیند و از داخل خانه او را در چشم زد و کورش کرد، این برش جواب دارد. و یک کسی گفته نمیتونه که چشم مرد بدی، تو به حریم مداخل شدی، بنام مورد اصابت قرار گرفتی. این شکلش، اگر کسی داخل خانه بدون اجازه میشود و مورد لب قرار میگیرد، این پلیس پرسان کرده نمیتونه که چرا تو کردی، این بدون اجازه داخل شده. از خود ذالکم خیر لکم، این برای شما بهتر است. لعلکم تذکرون، شاید پند بپذیرید. مورد اتهام واقع نمیشی، مردم تو را باز بی شخصیت نمیگوید. فإن لم تجدوا، پس اگر نیافتید فیها در آن خانه احدا هیچ کس را، فلا تدخلوها پس داخل نشوید، حتی یؤذن لکم تا آنکه اجازه داده شود برای شما. فإن لم تجدوا فیها، اگر کسی را نیافتید فیها در آن خانه احدا یکی را، فلا تدخلوا داخلش باز شده نمیتونی، حتی یؤذن لکم تا که بعد اجازه داده شود. داخل خانه کسی رفت قلب بود، داخل نشد خانه، پس برگرد دیگه، دخل باب کردی کسی نبود عقب برو. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آداب دیده بر ما شما در عمل هم داده، میگه ارگا که داخل خانه یک مسلمان میخواستین بروین، شما دخل باب بکنی، یک بار بزن باز انتظار بکش، ارگا فهمیدی که نشنیده بار دوم بزن، بار دوم که دیدی باز استاد شد در طرف چپ دروازه یا طرف راست دروازه، بدون یک جای استاد نشد که دروازه که خلاصه مستقیما تو خانه را ببینی، ای تو یک جای استاد شد که ارگا صاحب خانه دروازه را خلاص بکن تو داخل منزل را نبینی. بعد سوم بار بزن، اگر در بار سوم کسی دروازه را باز نکرد مراجعه بکن، این بی من فرق برای ادامه بده، دیگه کوشش نکن که چهارم دفعه بزنی، چهارم دفعه دیگه نزن، زیرا سه بار که یک کسی دروازه خانه را مشنود حتما کدام ضرورت دارد که بر تو نمبره. بنان مسلمان رو در ضرورتش او را چی بدان؟ او را معذور بپندار، ایتو نگو که دروازه دان سر نبرامد، انسان ضرورت داشته می باشد، در تشناب می باشد، مریض می باشد، کالای خود کشیده باشد بدوزد. بنان شما اینی کارا ما داریم، وقتی که نبرامدم بدون ازی که در دلم بدیر احساس بکنم و کینه و کدورت بگیرم برای خود ادامه میتونم، زیرا ما هم انسان هستم، چون این مواقع سر ما هم بیاد. از این خاطر فإن لم تجدوا فيها أحدا، اگر نیافتید در آن کسی را، فلا تدخلوها پس داخل نشوید به خانه، حتی یؤذن لکم تا که اجازه داده شود برای شما. فإن قیل لکم ارجعوا، اگر بهتان گفته شد که باز بگردید، فارجعوا پس برگردید، هو ازکی لکم، این پاکیزه تر است برای شخصیت شما، این خوب است برای شما. طفل بیرون برآمد و گفت که پدرم کار دارد میبخشد، پس نگو که تو برو برشگو که کارش دارم، برش اما تو گفته شده برو دیگه پشت کارم. کسی دیگر بیرون برآمد عقب دروازه بر گفت که نمیتونه فعلا امرای تو ببیند، کار دارد ضرورت را باز نگو که اوی کلان آدم شده که کتما گفت نمیزنه، فرجعوا و اذکر لکم، باید از این برد بهتر تر است. او بعد میگه که من کار دارم، تو چی میگی؟ من در بیرون سر بساد هستم، در بیرون ساد نشو هستم، برو پشت کار هست، این بهترین گپی هست. عجیب مردم هست افغانستان، هر گپی که بیدونی کار خود را میکنه، برش میگه اونی چرا نیست، عقل شو را بیرون نموره، کار داره وطن دار، یک مشکل شاد داره، نمیخواد تو را ببینه، خلاص نه بس برو دیگه. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، الله بانچه که میکن خوب میفهمد، الله خوب دانا است. عین شکلش میبینیم که یکی از زنان انصار علت از آیات ها را سبب نزولش ذکر میکنند که یک زن پیغمبر خدا علیه السلام آمد گفت یا رسول الله، ما عادت دارم که در خانه خود زندگی میکنم، دوست ندارم که بدون اجازه حتی شوهرم داخل خانه می شود، شوهرم داخل اتاق می شود، دوست ندارم که فرزندم بدون اجازه ما داخل خانه شود، و من دوست ندارم که به شکل ما را ببینه که بعضا مایه خجالت ما شود. این گفه که زد خداوند متعالی آیت ها را نازل می کند، یکی پی دیگر، و وقتی که این زن اقبا ادب است الله جل جلاله را بهت می گه. بنام ما ای آداب باید رعایت بکنیم، به این وان رعایتش بکنیم که اگرچه خانم ماست، اگرچه دختر ماست، اگرچه مادر ماست، در یک خانه که است در او خانه هم شما باید اجازه بخواهیم، و ای اجازه باز درست نیست که اطمان شما اگه اجازه است داخل خانه شما، اگه این کار کردی خوب طبیعا چقدر خوب کار است که اگه انسان اقا با ادب باشد که داخل خانه مادر خود، داخل خانه خواهر خود، داخل خانه برادر خود، داخل خانه همسر خود داخل میشه، بازم باید که اجازه است که ما داخل شام یا حد یقل یک تک تکش بزنیم بنگشته او رم کار کردنیم در داخل اولی تو صرفه خوب بکن، در داخل دالی دستی میخوای داخل یک خانه شوید، ولو که خانه از خود است یک صرفه بکن، اجازه بده برای کسی که در داخل خانه است و اگه چیزی داشته بوره جمع بکنند، یک وقت برش بده. اگر پای خود بیت الله دراز کرده، سر خود لش کرده و گریبانش باز بوده باشه، اجازه برش بده که او خود آراسته بکنه. این کارا باید بکنیم. این دین از بر ما این رقم تعلیم میدهد. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاع لکم. علی و اطراف وقتی که میاد اصحاب پیامبر فجیج مردم بودن دقت به ایره باز مراد میکردن، مثل ما وار نبودن که باز مگر خیر است یاد دارم فهمان نمیکنم. الله ما را هدایت بکنه. صحابه پیامبر عمل میکرد. ای آیات که نازل شد گفتن که یا رسول الله ما در هتل ها چطور بکنیم؟ در مسافرخانه در اوجا چطور بکنیم؟ اوجا هم تا به اجازه بگیریم؟ الله دل جو و یاد یک جایی هستیم که یک چیز امانت خدا گذاشتیم ولی کلیو همه چیز پیش خود ما، اوجا چطور بکنیم؟ الله می فرماید که لیس علیکم جناحٌ، نیست بر شما هیچ گناهی ان تدخلوا بیوتاً، در این که داخل شوی در خانه های غیر مسکونه تین که غیر مسکونه است، به این فامیل در کجا نیست. فی ها متاع لکم، در آن متاع و مال شما هست. به این فامیل در اوجا نیست، انسان خواه است و فامیل در اوجا نیست. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، الله خوب میدونه آنچی که آشکارش میکنین و آنچی که میپوشانید. الله خوب به یاش باره. اگر در اموجا هم میری در یک خانه که کسی نیست از زنا، کسی نیست که به اصلاح غیر از تو، در اوجا خدا خوب میدونه که رفتن تو به چی عنوان است، به چی عنوان داخل خانه میشی و به چی عنوان بیرون خانه میشی. ایران خدا خوب میدونه. به نام قلبت اصلاح بکن و نیتت در کل امورات باید درست بکنی. بخاطر اینه که این موضوع اگر ما استیزان قبول بکنیم در اینجا آدابش به این شکل است که ما در جایی که میریم اول نیت خود اصلاح بکنیم. به این عبارت نیت خود اصلاح میکنیم که میگم پروردگارا میرم خانه فلانه کس، هر کسی که است، به خاطر که پرسانش بکنم یک مسلمان است او خوش شود که تو از پیشم خوش شد، کدام مشکلی داشته باشه برش حلش بکنم، مریض بوده باشه پروردگارا به دکتر ببرمش، حداقل پرسانش بکنم. وقتی که میری در مسیر رای بعد دروازه را که زدی هوراً به او طرف دروازه استاد شد که اگر دروازه خلاص می شد تو داخل منزل را نبینی. وقتی که دروازه داخل باب کردی و کسی بعد گفت که کیستی، تو برش بگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ما فلانه بشی فلانه است، خدا برش معرفی بگو. ایتو نگو مانند ما آوره که هر به دروازه را برش می زنیم در خانه و او میگه کیستی بهم برد سرت خلاص کرد. صحیح این مشکل ماست، خدای ای توفیق اصلاح بکنه. ما را زور میده که چرا پشت خانه برما میگه که کیستی، خب او دروازه تو غیبه نمیفهمه که کی هست پشت دروازه. این حقشان است که پرسان بکنه که تو کیستی. خب ما ایران کار میکنیم، بنان دو مشکل داریم. شما میبینید چقدر زیر پای میکنیم آداب اسلامی را. ما به عوضی که به خانواده خود بگم السلام علیکم و رحمت الله، خلاص کو رضی باز مغال میکنم. یکان رو در خانه ما که دو دفعه دروازه بزن کسی از سرس نمیم. ای مشکل ماست، الله ای را اصلاح بکند. ای واقعا بد است. بعد از اینکه خدا برش معرفی کردیم، بعد به شکل خدا میگیریم که صاحب خانه را وقت میدیم، به ایت وقت برش میدیم که اگر خواسته باشه مرم داخل خانه ببرم و اگر خواسته باشه میتونه جواب برم بده. ای تو وقت بر ایتو خدا برش وقت نمود کن، ایتو وقت نمود نکن که سب کسی نباشه خانه میده، ایتو کار نکن. دوم نکتر وقتی که گفت که خانه میرم، باز برش بگم مهم نیست، خیلی شما پیشن ببینی یک بار باز من میایم، وقت باز برش بگم تو برش ایتو وقت بده که او استقبال تو رو به وجه خوبتر بکنه. وقتی که در داخل خانه رفتی ششتی، اول کاری که تو میکنی ببین در داخل خانه سلام با تو، سلام الله علیکم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. هیچ کسی که نبود این رقم دعا سلام برکنه. در جایی که داخل خانه که می شدی صاحب خانه را پیش ببر، تو پشت سرش بیا. وقتی که در داخل خانهش داخل شدی بازم جای بجای خودت نشی، اجازه بده به کسی که صاحب خانه است که کدام طرف به تو اشاره میکند، هر طرف که به تو اشاره کرد امو طرف بشی. بعد از اینکه اشاره کرد در امو طرف بشی. اگر او به تو اشاره نکرد بس خودت یک بار خانه را ببین، در جای بشین که بیرون اولی مسئول باشه از نظر تو، پشت تا به اصلاح بکلکین بکو و در جای باید بشینی که هر کسی که در بیرون داخل اولی میگردد آزاد بگرد، ضرورت به این نباشه که پرده رو بدپایین بکند. ای آداب مراد بکن. وقتی کشش که دعا در حق صاحب خانه بکن، دعا بکن برش که خداوند متعال برکت بده در خانه‌تان. بعد از او باز انتظار موضوع تا برش بگو، موضوع تا برش بگو و بعد از خلاص شدن موضوع فورا اجازه بخواه که خدا شما را اجر بده، کار ما خلاص میرون دیگه، تو کار نکو دیگه که بشینی و بشینی. اگران کسایی هستن از اصله آدم میگیرد میگیره میشینه میشه ایره چیز فکر نمیتونه که نفر کار داره دیگه، قصه بیمانه را کت شروع میکنه، کارت خلاص بکو. سلام علیکم و رحمت الله پناهت و خدا. اگر او واقعا قائم میشد تو میفهمی، میاثرات میفهمی، کار میفهمی. خصوصا مردم را آدم باید بشناسه، یک تعداد مردم بسیار کار داره، یک تعداد مردم مطالعه میکنه، یک تعداد مردم محصل هستن، یک تعداد مردم با مردم دیگری بسیار کار بار دارن. بیدن کل اگر از برخود فکر نکنی که بیکار است، کار که خلاص بکن، حرکت بکن. این دو کار از وقت شما را خواسته بود، میمانی برد کرده بود، وقتی که این آداب کل شما را راست کردین، نان که برد آمد بعد از با سرشغال مغال نکو که صاحب مفشار دارم این نان نمیخورم، مثلا نمارز دارم ایت نمیکنم. از نانی که بعد آمد به بسیار جبین پاکت بگی که پروردگار را بگو در این نانی که ما به خاطر رضای تو میخورم تا که برادر ما خوش شود. الله جل جلاله امی مرضی که در این هست، بدی که در این نان است، پروردگار را به لطف کرمت بر ما چیش بگو، این را برم خوب بگردان، این را شفا برم بگردان. تو امینان روغنیش هم بخواه انشاءالله بر تو نقص نمیکند، به منیت که بخوری این را به شکل دوا بخوری. بعد از اون امینان را که خلاص کردیم در حق نان، ایتو نگو که خوب است بابا، هر چی که بود به بسیار شکل خوبش بگو، بگو الله تو را اجر بده، بسیار مزه کرد، بسیار زیاد مزه کرد. نان که خلاص میشه در خانه که آمدی قرصان میکنه، یکان بار کیسه چی پخته کرده بود، بگو هر چی که ضرور بود پختش کرده بود. باز نان برش نگه که اینی را پخته کرده بود، اینی را پخته کرده بود، ای و یکان بار باز اگر غلط بود نان تو باز قصه بکنی، باز انا او را به دیگه کس انتقال بدهد که او نان پخته کرده نمیتانست، چندش نمیتانست، غلط چنده بودی را، ای کارا را هم نمیکنی، بلکه بگو او بر تو را خواسته بود در خانه من حیث یک مسلمان، به ای که تو برش خوب بگوی، نه که تو سرش نام بانی، نه که تو سر نانش نام بانی، سر خانش نام بانی. حتی ایتو کسا را هم باور بکن مشناسم که این مرض با در زنها زیاد است، که حتی زیر ایچی را هم یک بار میبیند تو باش که ای خوب جورو کرده یا جورو نکرده، این مشکلشان است. کل نکات را میبیند این عادت ها بسیار زشت است و من حیث یک مسلمان آرام بشینین در خانه، در خانه کسی که رفتن و چشم چرانی نکنین، نانی که برشن امور به شکل درست بخو. چیزی اگر تو واقعا دیردار آدم هستی، کوشش بگو تربیت بده، کدام چیزی غلط بود او را به زبان بسیار خوبه، باید تربیت اصلاحی ای را اصلاح بکن، بدون از اینکه ای را افشا بکنی برای دیگران. بعد از اینکه خلاص از مجلست بر حقش دعا بکن و از مجلس بیرون برای و برشبگ پروردگار عیبت نیک را در دنیا و آخرت برای تو بدهد و این دعای مسئول را بخونی که اللهم اطعم من اطعمنا وسق من سقانا بمنک و کرمک یا حی یا قیوم، این را برشبگ کن و بعد از رخصت از پیشان شوه. این عادات را باید رعایت بکنیم و جدن باید رعایتش بکنیم و مسلمان ها به امی عادت هستن که تبارز میکنه یک مسلمان و یک انسان فاسق بیدین در این چیز هسته که تثبیت میشه و هویتش. بعد از این آنچه که سبب از این بدبختی دیگه میشود و سبب زنا و تهمت میشود، مسئله چشم است. چشم رائد است و رهبر است. اولین بار این بدبختی را به انسان میخرد و پیغمبر خدا علیه السلام هم در اینجا می فرماید که ششم در حقیقت رائد است که قمانده محل قمانده را آگاه می گرداند. بعد محل قمانده و هرچی که برش گفت یا بار دوم رایش می کند و یا برش می گه که چپ بوده باش، بار دوم سعی نکن. از این خاطر می فرماید که لا تتبع النظر النظر فا این مالک الاولا. ارگا یک بار دیدی اما یک بار بر توی اجازه بود که چشم دو خود، بار دوم بر توی اجازه نیست که سعی بکنی، ولی سلک ثانیه دوم بار دیدن برای توی اجازه نیست، یک بار دیدن است. چرا این کار می شود؟ زیرا در خبر تو همه که ان نظر و سهم من سهام شیطان، سهم من سهام ابلیس، سموم فمن غضا بصره او رسه الله الحلاوت فی قلبه. ارگا که خود را چشم خود را کسی نگاه کرد، خداوند متعال در دل از او یک شیرینی را مندازد، شیرینی را الله در دلش مندازد. این موضوع چون مهم بود، قرآن کریم هم برای ما شما این ذکر میکنه که یک مسلمان چی باید بکنه که تی چشم. قل بگو ای پیغمبر للمؤمنین، برای مردان مؤمن، یغضوا من ابصارهم، پایین اندازد برخی از نظرهای خود را، من ابصارهم بخشی از نظرهای خود را پایین پرده. به این عنوان که ما خود نمیتونیم با کسی که تو شما گپ میزنیم به او سعی نکنیم. پیامبر خدا علیه السلام مرگا که با مردها گپ میزد غالبا به سینش ملتفت بود. یعنی پیامبر خدا از عادتش ای بود که به چشم کسی نمیدید، چشم به چشم برش نمیشد و ای عادت زشت است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشمتان را فرو ببندید، پایین بیاندازید. ويحفظوا فروجهم، ونگه دارن شرمگاه خود را، عفت خود را نگه دارن. ذالک از کالهم، این دیدن به پایین، این دیدن به سر روبرو، این بد است نسبت به ای که شما پایین بیاندازین، این برتان خوبتر است. ذالک از کالکم، این کم دیدن به طرف جانب مقابل، پایین انداختن چشمهایتان، از کالکم ای پاکیزه طرف برای شخصیتتان. از کاله هم ای پایین دیدنتان، عدم برخی از نظرتان به طرف نامحرم، از کاله هم ای خوبتر است برای ایشان. ان الله خبیر بما یصنعون، بیشک الله با خبر است با آن چی که میکنید. از چی که تو میکنی الله با او با خبر است. اگر یک بار دیدی لکل اولا، اگر بار دوم میبینی دوم بار باز بار سوسی نیست، بلکه باز سرت نوشته می شود، دوم باز سرت نوشته می شود. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بعض علما که من زائده، قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، چشمایتان را پایین بیاندازید، نگه دارید چشمایتان را. بعض علما که من برای تبعید است، من ابصارهم، بعض از نظرهایتان را پایین پردین. انتو نمیدونی که از کل نظر را پایین، آنجای که فتنه است در اوجه نظر تا پایین بیانداز، در آنجا که فتنه نیست نظر تو انداخته میتونی. امام بخاری و مسلم از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر خدا علیه السلام فرمود ایاکم والجلوس فی الطرقات، بر شما بوده باشه خود را نگه کردن از اینکه سر راه بشینید، در سر راه نشینید. قالوا گفتن یا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا هذا نتحدث فيه، ای پیامبر خدا ما ناشار هستیم از اینکه در اینجا نشینیم، ما در چهاردره میگیم در این اطراف ها، این مجال که خصوصا زمستان که شاه بعد از مردم قرار های که زیر سفیدا و جوان ها در میج دمی سر را میشینن و این مردم سر رایشان تیر میشه و میرود دیگر، یا سر زفتی شروع دکان ها میشینن در اوجا قرار های که در مجلس میکنن. پیامبر میگه که این کار نکنین، در اوجا نشینین. صحابه خود چیزی که در دلش بود خدا پات نمیکنن، خدا خوب مشناختن که چطور مردم هستن. گفتن یا رسول الله ما خود که اونجا نشدیم دیگه چاره نداره، طاقت ما نمیشه از سر، یعنی جای خبرای ما، یعنی جای فرسان ما، اونجا گپ میدنه. پیامبر خدا علیه السلام فرمود که اما اذا ابیتم فاما اذا ابیتم فاعطوا طریق حقه، وقتی که شما از این ابا ورزیدین که نه از من در اونجا میشینیم و ضرورت به اونجا داریم، بعد حق را را بتن. قالو گفتن ما حق الطريق يا رسول الله، حق را چی هست؟ نیک کنم پیتا بر شجا بتیم ای ایچ تو می شود. پیغمبر خدا علیه السلام می فرمی که اما حق طریق چی هست؟ غض البصر، چشم تا نگاه بکن. یک زن که از پیش تیر می شود دیگه باید نشه که ازمی اول تا که پناش نشده دیگه تو ازمی پایش مطالق کرده بری بری تا به سرش، از سرش تا به پایینش، باز که تیر شد بازو گالی چون رفت دیگه بازو با چشم تا پایین بندازی. غض البصر، چشم تا نگاه بکن، از ما محرم چشمتا نگاه بکن. و کف الاذیه، دستتا نگاه بکن ازی که به کسی ضرر برسانی. به این معنی که چشم که نگاه شود با ضرر دومگی نمیاد، هر وقت که چشم نگاه نکنی با دیگه پشت سر دیگه غیبت میکنی دیگه شروع میکنی یه شناختی که بوده نه پدرش تو آدم بود دیگه، باز پشت گپ بزن دیگه خانه‌ش تو بود والا، باز غیبت جور میکنی. از این خاطر از اذیت دست بردار. کف الاذ و رد السلام، در جایی که ششتی با دیگه گوشت خلاص بگو، کسی که سر سلام مندازه تو حتما جوابش باید بگی، نشوه که او سلام بدن تو بازی میگو والا سر ما بخش ما خود قصه خود مصروف بودم نشناختم، سلامت جواب ندی. و رد السلام و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر با کارهای پسندیده میکنین و از کارهای زشت باز خودم باز میدارید. چه قیقه بسن باید زود را بشین، اگر این کار کرده نمیتونی عزیزم عقب برو با دیگه خود دوجه داخل نکن. این کلش آداب بود که پیامبر خدا علیه السلام برای ما شما این را ذکر کرده و بر میگه که ای مسلمان چشمهایتان را پایین بیاندازین و حفظ بکنین شرمگاه های خود را، عفت خود را. این برای شما بهتر است، زیرا خداوند متعال با آنچه که میکنید خوب با خبر است، خوب با خبر است. عین شکلش عالی برای زنها هم، چون یک موضوعی که بسیار مهم بوده واسه قرآن کریم اردو گروه مشخصا بازیاد میکند و قل للمؤمنات، بگو زنان مسلمان را، یغضضن من ابصارهن، که پایین اندازن برخی از نظرهای خود را، کل نظر خونه میشن، برخی از نظرهای خود را پایین بیاندازن. یعنی یک بار که سعی کرد برش جواز، بار دوم سعی کردن نمیتوند، بگو پایین بیان نظرهای خود را. و یحفظن فروجهن، و نگه دارن شرمگاه های خود را. ولا یبدین زینتهن، و ظاهر نکنن زینت مستوری خود را، الا ما ظهر منها، مگر آنچه که بی اختیار ظاهر می شود. ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، و باید فرو گذارن چادرهای خود را علی جیوبهن بر سینه های خود. ولا یبدین زینتهن، و ظاهر نکنن آرایش خود را، الا لبعولتهن، مگر به شوهران خود، او آبائهن، یا برای پدران خود. برای زنان مؤمن بگو که یغضضن من ابصارهن، پایین بیاندازن برخی از نظرهای خود را. و یحفظن فروجهن، نگه دارن عفت خود را. ولا یبدین زینتهن، یک چیزی باز زیاده شد بر مردها، با مردای دو حکم بود، بر زنان چون میگه ولا یبدین زینتهن، ظاهر نکنن زینت خود را. این زینت دو نوع، یک خلقی است، یک زینت کسبی است. هر دو زینت را باید ظاهر نکنی. زینت خلقی که است، تو میفهمی ما میگن که مارت از روی است. اصل اموزینت یک انسان خود رویش است. بنابراین برشبو که روی تو هم ظاهر نکن. آنچه که در رویت بسته میکنی از گوشواره و از لاکت و از این چیزا، ای را هم ظاهر نکن. ولا یبدین زینت هن. مرادش چی است؟ الا ما ظهر منها، مگر آنچه که به اختیار ظاهر میشه که در اختیار تو نیست. در این دو تعبیر، یکی ای که لباسی که تو میپوشی بر جان خودت، ای در اختیار تو نیست، ای باید بیرونش دیده میشود، ای در اختیارت نیست. اگر ای تو کارش سر لباس کل وجود انسان خود لباس میگیرد. از این خاطر بر چی است؟ بر تو ای سر لباس تا کسی میبینه در این گناه نیست. الا ما ظهر منها، یا الا ما ظهر منها، حضرت عبدالله بن مسعود ترجمهش میکنه. کسی برکن که الا ما ظهر منها چیز، فورا مبارک چادر خود سر از خود انداخت، انداخت با یک چشم خود تو گرفت، الا ما ظهر منها، این تو گفت، عملا تطبیقش کرد. بنان که حدیث هم بر ما چی داد که روی چی است؟ حجاب است و باید بند شود. الا ما ظهر منها، یا دیگه چی میگه؟ الا ما اظهر منها، آنچه که ظاهر می شود غیر قصدی از تو، روی تا پت کرده بودی، بعد تو با دست خطا خود روی دیده شد، هیچ گناه داری نیست. خب ای که تو روی تا به مردم نشان بدی، ایره دیجا الله مؤاخذه می کند، دیجا الله مؤاخذه می کند. احادیثی که در ای با وجود دارد، الا ما بهر منها را یک داده از فقها ها می گرد، نگر دست ها تا و بند روی و پاها تا بجرد. در رابطه به ای همیه که عبدالله ابن مسعود خود ترجمه کرد که مراد الا ما ظهر منها لباس است، لباسی که ظاهرت میبیند. ابن جبیر میگه که الوجه روی است. سعید ابن جبیر و عطا اوزاعی میگه که الوجه و الکفان و الثياب، ارزش داخل میکند روی و دست و لباس. ابن عطیه میگه هو اجتهاد فی الاخفاء بكل زینت یقدر بسعیها، هر آن زینتی که توانایی پت کردن از این را داشته باشی و بعد جایی که تواناییش نداشته باشی، الا ما ظهر منها اونموست. یک تعداد از علما باید که استدلال سرش میگه که نه، روی و دست و پای از جمله حجاب نیست. استدلال میکنه به حدیثی که امام ابو داود از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که ان اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنها، اسماء دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه، دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، و پیامبر خدا داخل شد، و علیها ثياب الرقاق، پا لباسش بسیار نازک بود، فاعرض عنها پیامبر فورا از پیش رو گردانید و قال لها برشوف یا اسماء ای اسماء ان المرء اذا بلغت الحیض اذا بلغت المحیض زن وقتی که به جوانی برسد لم یصلح ان یرا منها الا هذا با صحیح نیست که از این دیده شود الا هذا مگر دست. باز گفت والوجه والقدمین. فضل قدیر صاحب ابن الهمام رحمت الله علیه سرزی حدیث جرح کرده، سرزی حدیث جرح کرده، میگه حدیث با او اندازه نیست که شما فکر بکنه. این در کل اوقات از زن باید چی نشود؟ جد امی حالت چیز دیگری دیده پیش نشود. برای بحث بیشتر شما میتونید برای کتاب های رجوع بکنید که قبلا نوشته شد. یکی حال یعنی دموکراسی تر تعداد ملایان تأثیر کرده، اونا هم باز آستا آستایی کرده برش اجازه میده. ولی وقتی که برش بگویی که عزیزم روی زیبایی کلش در روی است، اگر این ما اجازه بتیم که خیر بوده باشه، پس در منطق دینی یک بار فکر بکن گردن خب بیازو دیگه عورت بود، بغلا خب بیازو عورت بود، ران خب بیازو عورت بود، پس آنچه که تو او را من نمیتونه خیلی او چی است؟ با چی میگه؟ ولی سر بخاطر امن فتنه خوب است که امروی هم پت بوده باشه، اما تو برد نگه. پس وقتی که تو میگه امن برای فتنه، یعنی به یه بار که اشاره کرد تو خوب میفهمیدی؟ تو آره خوب میفهمی؟ نه، قرآن دقیق بگیرم. الله میگه ولا یبدین زینتهن ظاهر نکنن زینت خود را ام خلقی ام خلقی الا ما ظهر منها مگر آنچه که غیر قصدی ظاهر میشود. تو دیگر رویت خلاص نکو با مردم، تو دیگر رویت خلاص نکو با مردم که با تو سعی بکند. ولی دیگر این آیت را دیگر فکر بکنیم و موسی وای که دم از عطاسی را با ترش تدبیق بکنیم که برش بگه حجاب چی هست؟ حجاب خالی نیست چی بکو؟ مگر آنچه که غیر قصدی ظاهر میشود. ولی یضربن بخمورهن و باید فرو گذارن چادرهای خود را علی جیوبهن به سینه هایشان. همین چادر که تایی دارم بکنی قبل رواج تو بود قبلی که زنها مکه و مدینه این رقم چادر منداختن که حالی رواج شده، یعنی رقم در پشت سرش این سینش خلاص بود. قرآن را تصحیح میکنه که ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، این چادر این رقم نفرته، این چادر را سر سپرته، بعد از باز این رقم دارش بده صحیح شد این رقم دارش میگه. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و باید ظاهر نکنن زینت خود را مگر برای شوهران خود. زینت بر کی جور میکنی؟ برای شوهر جور بکن. تکابل ترشفه میشود به خانه که میره با بزوهای لیلامی و شنجزا را میپوشه، با که در دفتر میره با لک لک میپوشه. صحیح شد. قرآن تو میگه که ببین ظاهر نکن لباس خود را مگر برای شوهرت، شوهرت باید تو کسی بوده باشی که در امن با تو زندگی بکند. قرآن دین بر ما همه چیز داده، ما متاسفانه او را عمل نمیکنیم. مستقیم.com تقدیم میکند. ببینید این دموکراسی جعلی ساعت 8 بجه زن هم برای 4 بجه میایه، شوهر هم 9 بجه برای 4 بجه میایه، اردویش خسته و زله و بدبخت قرای کشوش شیالت ما مامور رفتم. اگر این زن در خانه بوده باشه هم خوب منظم خانه را جور میکنه، هم اولادش خوب تربیه میکنه، هم شوهرش که خسته بیه یک پیالش های بسیار با محبت و انسانی پیش رویش میگذاره، خستگی از اون دفع میشه. این اردو خسته و زله که بیه چی زندگی خوبی هست؟ این رقم حالت هست. قرآن نه که زینت خود را تو برای شوهرت جور بکن، نه برای مردم دیگری که ببینی تو همراهش بشینی، عطرم با او استعمال بکنی، لباسم با او استعمال بکنی، لبسیرونم با او استعمال بکنی، با دیگران نکن الا لبعولتهن. دوم نفعی که او آبائهن الا ما ظهر منها را تو روی بگی، این روی تا اگر ظاهر بکنی بکی برای پدران خود او را ببینی. بران مراد خود با خود دقیق شان با آیت خود با خود روی دی داخل است، این تعصب نکنین، روی خود با خود داخل است. او آبا او آبای بعولتهن یا با پدران شوهر خود و او هم با خسر یکنیت روی تا ببیند، او ابنائهن یا پسران خود، او ابنائ بعولتهن یا پسران شوهران خود. و دوما میدینید برای پسرانده بچنده، او اخوانهن یا برادران خود، او بنی اخوانهن یا پسران برادر خود که برادر زادیت می شود، او بنی اخواتهن یا پسران خواهران خود که خارزادیت می شود، او نسائهن یا زنان خود، زنان مسلمان. ببینید که دیگه در کجا می به این طبقه تو بیتونی ظاهر بکنی رویت را، حتی به زنان کافر هم یک داد فقه ها میگه نگه رویت نشان نده. زبیه دیگه می او نسائهن میگه یا به زنان خود، او ما مالکت ایمانهن یا آنچه که مالک اوست دست های ایشان. او تابعین غیر اول الاربت من الرجال یا خدمت گزارانی که صاحب شهوت نباشند، مزدوری که داخل خانه کار میکنند صاحب شهوت نبوده باشد. من الرجال از مردان، او طفل الذی لم یظهر علی عورات النساء یا اطفالی که هنوز مطلع نشدن، لم یظهروا مطلع نشدن علی عورات النساء بر رازهای زنان، علی عورات النساء بر رازهای زنانه تا تخلط پیدا نکنه، این خرد است. با از این ما سوا روی پات، از این ما سوا روی پات است. این دقیق کرد. ولا یضربن بارجلهن و نزنن بزمین بارجلهن پاهای خود را لیعلم تا دانسته شود ما یخفین آنچه که پنهان دارند، تا دانسته شود ما یخفین من زینتهن آنچه که پنهان دارند از زینت خود. در راه که میری پای کسخت هست نکه شرنگ شنگ چوری شرنگ شنگ به اصلا لباس و زینت های که تو داری او معلوم شود. ببین که در پای زدنت هم باید دقیق بوده باشی، به اصلا ایتو بوتایی نداشته بوشه ترخ ترخ ترخ ترخ کده که کل اگر خبر بکنه که جناب عالی آمد برنگ هست باشی. و توبو الالله، کسی گفته که ولی چطور می شود گذشته و صلوات، گذشت گذشت. و توبو الالله جمیعا، رجوع کنید همه با سوی خدا، مامور صاحب، معلم صاحب، کسی که در خاله خانه است، هر کسی که است، و توبو الالله، به الله باز گردید، به الله باز گردید. ایها المؤمنون، ای مؤمنان، لعلكم تفلحون، تا رستگار شوید، تا رستگار شوید، به الله باز گردید. شما می بینید که اگر زن خودش به بازار نرود کی را بازار برده می تانه؟ اگر یک زن مسلمان بگه که من نمیخوام مامور شوم، که هر کس آمر و رئیس هر کس هر مگب بزند، نمیخوایم کار شود، به نه کسی را بزرگ برده نمیتوند. روی ای اساس تا جایی که ما برداشتم است، برای یک زن مسلمان اگر ضرورت داشته باشه بهترین کار معلمی است. ماموریت در همچه شرایطی که در افغانستان است قطعا حرام است. هیچ جای جواز شرعی برش پیدا کرده نمیتونیم جز برای دکتر صاحب. صحیح شد؟ دکترها که در شفاخانه که هستن، ما سوای از این معلم شود نه مامور. زنانی که مامور هستن از فتنه در امن نیستن، این را تو میفهمی، ما میفهمیم، خودشان هم میفهمند. بنان شرایط کشور ما به او اندازه نشده که ما برای زنها ماموریت جداگانه را جور کرده باشیم، ریاست جداگانه را جور کرده باشیم، محل کار جداگانه را برش جور کرده باشیم. اختلاط بد است و شریعت او را قبول نمی کند و عملا فسادش دیده می شود. زنان با غیرت مسلمان از کار کردن ابا باید بوردن، زیرا شریعت برد گفته که شوهرت مکلفیت داره نان برد بتا، لباس برد بتا، مسکن برد بتا. این موارد خداوند متعال سر شوهرت گذاشته، زحمت بکشه و تلاش بکنه به خاطر حفظ هویت خود، این غیرت دینی را باید عمل بکنیم در این. و اگر کار نکنیم معلم شویم، در معلمین که باز میشن این لباس غلط و بی‌معنا را نپوشین، حجاب اسلامی را مراعات بکنین و دین خدا را به مردم برسانین، بعد تو میتونی کار بکنی. غیر از اون دوم کاری وجود نداره، اصلا خدا فریب نمیتونی وید بتین. و گذشته را چی میوه؟ توبو الالله، رجوع کنید به سوی الله و اعمال صالح جمیعا کلتان، کلتان دیگه هیچ استثنایی نمیدهد. ایها المؤمنون، ای مؤمنان، چی مرد چی زن بوده باشد، لعلكم تفلحون، شاید رستگار شوید، به تعمیل از احکام خدا رستگار می شوید. ببینیم که روزی از روزها حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها داخل خانه حفصه دختر عبدالرحمن ابن ابی بکر شد. و قد احتمرت بشیء نیف عن عنقها وما هنالك فشقه وقال فيضرب بالكثيف الذي يختصر. داخل شد که یک چیز بسیار نازک را سر خود پوشانده. حضرت عایشه داخل شد بعد از بازو را برشکن. باز گفت که ببین یک شای دبل را بپوش که لباست باید جانت باید پت بوده باشد. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم جای دیگری می فرماید که در روز قیامت چه بسا از زنانه که اونها لباس خود را دقیق نکردن. کاسیات عاریات لباس دار خلوچ است. دو تعبیر محدثین میکنند. لباس دارد از بسی که نازک است کل اعضای بدنش از پیش ورا معلوم میشود. یا کاسیات عاریات لباس دبل دارد ولی به اندازه چخص است که وجودش برهنه معلوم میشود پیشش. الله میگه که این رقم زنا نه داخل مائلات ممیلات خودشان هم خود را بر مردانشان میتن و مردان را به خود متوجه میکردنند. لا يدخلن الجنه داخل جنت نمی شود. لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها بوی جنت را هم به مشامش نخواهد گرفت. و حالا که بوی جنت به چندین فرسخ دور به مشام یک انسان می رسد. از این خاطر موضوع عادی نیست. لباس هایی که امروز ما می بینیم فتنار آدم ببینه، این لباس های جوزف را ببین آدم و این عطر استعمالش آدم ببیند، بنان این کلش در نظر بگیریم. این حیث یک مسلمان سر خود باید فکر بکنیم که ما در کدام مرحله قرار داریم و در عمل در کجا هستیم. در عمل در کجا هستیم؟ ببینیم پیامبر ما علیه السلام در حدیث دیگری هم می فرماید سلاستون کلهم حق علی الله عون. سه مردم هستن که خداوند متعال لازم کرده بر خود کمک کردن از این نفرها. او چی است؟ المجاهد فی سبیل الله، آنانی که در راه خدا می رسند الله کمکش می کند. و ناکح یرید العفا، و او زنی که او مردی که نکار خواسته باشد و هدفش از عفا بوده باشد، پاک دامنیش باشد، الله مشکلش را حل برش می کند. کسی که با دفترم نمی رد بخاطر که من مسلمان هستم با حجاب اسلامی باید زندگی بکنم، الله جل جلاله همین مشکلش هم برش حل میکنه. زیر تو به خاطر خدا غیرت میکنه، الله با تو غیرت میکنه. بعد از این بر ما این حکم پیامبر قرآن میداد که زنا خود را باید نگاه بکنن. پس باید این تو یک طرز دید پیدا نشود که فعلا در افغانستان آهسته‌آهسته جان گرفتن است و ایران از برکت اروپا است. در اروپا کسی زود عروسی نمیکنه، بر خود را جور میکند، ولی از پیران ضرورت ندارم، درسم خلاص نشده، ای است و یکی که پای دراز دراز میکند، زنم پیش سفید میشه، مردم خوب گفش خلاص میشه، اردویشان با فسان عروسی میکند. و حالا که این کار دو ضربه دارد، یکی ای که هر کسی که عروسی نمیکند فساد و خامخا میکند، فساد میکند، بنام دست به دامان پلید زنا و بدحیایی خامخا میزند. اسلام میگه نه، نکار را زود بکن، چی زن هستی چی دختر هستی چی مرد هستی. و این دو فایده دارد. یک فایده که چشم خودت نگاه می شود، فایده دیگر ای که خداوند متعال توسط نسل سالم دینی جامعه را اصلاح می کند و از طرف دیگر فساد از جامعه برچیده می شود. ما می بینیم که فعلا یک تعداد عروسی نمی کند، باز میگم ما پوانتون می خوانم، از پوانتون بازی می شام بازی می شام. یک وقت می بینه که زن بیچاره باز سر سفید شده، باز ضربه میزنه که حالا رنگ استعمال بکو. بابا مردم میگه چند ساله هستی؟ ولی هسته 30 ساله هستم، حالا که 40 ساله هستم. باز در سر سن خود باز دغل میکنه، پایینش میره. خود چیز ضرورت بود؟ حتی باز یک تعداد دیوانه میشود، چون پسانتر کسی اون کسی عروسی نمیکند، در افتراق خودش زمینه رو مساعد نکده، پسان باز کسی نمیخواد با عروسی بکنه. وقتی که نمیخواد مشکل بر خود ایجاد میکنن، یا یک تعداد خود را اتفاقی میدن. هر کسی که خواستگارش هست با چی میگه؟ چون ما تحصیل کرده هستم شوهر باید وزیر باشه، وزیر که نشد باید یک درجه پایین میشه رئیس تک باشه، رئیس تک که نشد مدیر خوب باید باشه. وقتی که به این نرسه باید میبینه که در آخر با یک کسی لوده یارسی میکنه که هیچ چیزی بازی نداره. از این خاطر ما من هیچ یک مسلمان کوشش بکنه که به اول خواستگار باید جواب مثبت بدین در صورتی که غلط نبوده باشه. و در اول خواستگار در این صفات بسیار خوبی است، الله همو در برد انتخاب کرده باشد. بنا رفت زود زود نکنین از جان خود بی معنا، و عروسی را به تأخیر نندازین. عروسی را به تاخیر نندازید. اگر به تاخیرش مندازید دربش برای خود شماست. و پیامبر علیه السلام و حضرت علی کرم الله وجهه وصیت میکنه: ثلاثه لا تتاخر یا علی. سی چیز علی دو تاخیر نکن: الصلاه اذا جاء وقتها، وقت نماز آمد فورا بخوان، باز نمی که چای بخورم باز میکن، نه اول نماز بخوان. و الایم اذا وجدت لها کفا، دختری که جوان شد فورا با عروسی بدهش، بعد با تاخیر نکو که چطور میشه و چطور نمیشه. و الجنازه اذا حضرت، در خانه که مرده پیدا شد زود دفنش بکن، بازی رقم نبود باش که فلانه بیا و دستانه بیا و ایره در وطن نبرم، نه در جایی که فاصله اونجا دفنش بکن، این بهترین کاری هست. بنام قرآن کریم برای دی که جامعه مورد تهمت واقع نشود، اول آداب مجلس بر ما شما داد، آداب رفتن در خانه یک مسلمان بر ما تو نشان داد، بعد بر ما گفت که چشمایت نگاه بکن، بعد از بانانی که ما امرای ششتخیز داریم او را بر ما معرفی کرد، آلی سیوان موضوع برمانی که ببین عروسی بکن. و انکحوا الایام منکم و به نکاح ده زنان بی شوهر را و مردان بی همسر را و صالحین من عبادکم، و شما باید به نکاح بدهید از بندگان خود و امایکم کنیزان خود را. بس دیگه خلاص شد. به مسئولین خانواده چی میگن؟ به نکاح بده دخترانتون را، به نکاح برشان بگیرین برای هم فرزندانتون. این رو باید بکنی. غیر از اون به او غلامایی که در خانه شما دارین ولی صالح هست، به او هم چی بکن؟ عروسی برش بکن. او کنیزی که در خانه تو داری با او هم او را نستار، او را هم اگر با عروسی بتی. این یکون فقراء یغنیهم الله من فضله، اگر باشد جانب مقابله، او کسی که دختر تو را خواستگاری کرده اگر فقیر بوده باشه، یغنیهم الله من فضله، الله او را غنی میکند از فضل خودش، از فضل خودش او را غنی میکند. بعد موضوع را سر پیسه قرار نده، بلکه سر شخصیت قرارش بده. اگر تو فقیر هستی پیسه نداری، تو بر فرزند تو عروسی بگی، الله جل جلاله این مشکل تو را حل میکنه. زیرا پیامبر چی میفرماید؟ که و ناکح یرید العفاف، و نکاح کننده ای که خواسته باشد عفاف کاکدامنی را، الله حمایتش میکنه و عروسیش به خیر سرش تیر میکنه. و الله واسع و علیم، الله گشاینده رزق خلاص کننده مشکلات است، علیم و دانا هست با وجود ما شما، الله با مشکلات ما شما هم دانا است.